trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, gdy wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić siebie. Starego romansu, twój niczym kołdra. Na moim nagim ciele smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nam nie wolno stracić jej. Minut po godzinie czwartej. Mam nadzieję, że czują się Państwo już wyspani, bo jak czytam właśnie, niemal 40% Polaków jest niewyspanych, notorycznie. Tak twierdzą eksperci z Towarzystwa Badań nad Snem. Według przytoczonego badania 10% z tych 40 deklarowała, że sypia poniżej 6 godzin na dobę, co jest absolutnie poniżej biologicznego minimum. Powinniśmy spać przecież 7-8 godzin. Z kolei koreańscy naukowcy postanowili sprawdzić, które narodowości śpią najmniej. Przebadali około 30 tysięcy osób z 11 krajów. Ten eksperyment trwał aż 4 lata i wykazał, że jedynie mieszkańcy Finlandii śpią tyle, ile spać się powinno, czyli średnio 8 godzin na dobę. Najgorzej mają Japończycy, którzy śpią zaledwie 6 godzin i 51 minut. Czyli tak, Finlandia na miejscu pierwszym, na drugim Francuzi, którzy śpią 7 godzin 45 minut, a podium zamyka Wielka Brytania. Według autorów tego badania, ci, którzy mieszkają w bogatszych krajach, śpią mniej. Po pierwsze, dlatego, że długo i dużo pracują, a po drugie, wskazują też badacze na inny czynnik, na czynnik społeczny. Na przykład Hiszpanie czy Japończycy właśnie większość czasu spędzają z rodziną i z przyjaciółmi wieczorami, dlatego też się nie wysypiają. No ale taki powód to ja rozumiem. 13 minut po godzinie 4, Nick Kershaw teraz w Trójce. 21 minut po godzinie 4. Komu z Państwa nie zdarzyło się zdrzemnąć w pracy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wiadomo, jak to jest. Chociaż w naszej kulturze drzemanie w pracy nie jest dopuszczalne. Co innego, na przykład w Hiszpanii, gdzie pracownicy mogą korzystać z popularnej siesty, tam nikogo nie dziwi, że pomiędzy godziną 14 a mniej więcej 16, 17 sklepy są pozamykane. Chociaż już coraz więcej obywateli się wycofuje z tych siest. One zostały już właściwie taką tradycją, ale coraz więcej sklepów o tej porze jest otwartych. Z kolei w Chinach, gdzie w wielu firmach w ogóle powstają specjalne nabrumy, które służą pracownikom do drzemek, drzemka właśnie wspomniana jest gwarantowana konstytucją. No tak to powinno też być u nas zdecydowanie. 22 minuty po godzinie 4, a teraz Home i Edward Sherp. So get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it and you wanna steer. But I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Moves like Jagger. Po takiej muzyce trudno myśleć o śnie, chociaż z drugiej strony, nie wiem jak u państwa, ale u mnie słowo drzemka, samo już to słowo wywołuje sporo przypływu endorfin. Drzemki są super, ale nie zawsze dobrze na nas działają. Żeby drzemka dobrze wpłynęła na nasz organizm, trzeba po prostu spełnić parę kryteriów. Po pierwsze, najwięcej korzyści przynosi nam krótka drzemka, czyli trwająca taka od 15 do 30 minut. Po takiej drzemce poprawia się nasza koncentracja uwagi, nasza pamięć, czas reakcji, a także gotowość do rozwiązywania złożonych zadań. Trzeba też pamiętać, że lepiej sprawdzają się drzemki przedpołudniowe. Wtedy to łatwiej nam zasnąć i obudzić się po krótkim czasie. I eksperci wskazują, że najlepiej taką drzemkę zrobić sobie minimum 6 godzin po przebudzeniu się, a maksymalnie na 4 godziny przed położeniem się z powrotem spać. Proszę się z powrotem nie kłaść spać, bo u nas dużo fajnej muzyki. Za twoje zdrowie mała teraz Urszula, 31 minut po czwartej. Zdrowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Un po' così. 20 minut zostało nam do godziny 5. Przed chwilą mówiliśmy o pozytywnym wpływie drzemek na nasz organizm, ale nie ma rzeczy bez wad. Również drzemki mogą być niekorzystne dla nas. Co za dużo, to niezdrowo. Jeśli przekroczymy ten czas, który jest odpowiedni na krótki odpoczynek, czyli 30 minut maksymalnie, to zwiększy się ryzyko pogorszenia naszego zdrowia. Wynika to z tego, że w ciągu doby mamy określone zapotrzebowanie na sen. Przypomnę, to około 7-8 godzin, tyle powinniśmy spać na dobę. A jeśli część tego snu zrealizujemy w ramach drzemki w ciągu dnia, no to w nocy z kolei nie będziemy już w stanie tak efektywnie spać, no i cały nasz organizm się po prostu rozreguluje. Nie ma za to więc co już spać, zwłaszcza że teraz na jawie mamy sprzedawców marzeń od Myslowic. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger.

Chcesz szczytu widać więcej, chcę cię zabrać tam. Choć droga kręta, przecież ja ją dobrze znam. Nad nami czarne niebo, widać tyle gwiazd. Twój cały spokój porwał rwisty potok spraw. Zatrzymaj się na moment, smutki przykryje mgła. Niespełna dwie minuty dzielą nas od godziny piątej. Staszek z Gór, choć potańczyć. Czemu nie? Może to jest dobry pomysł, żeby zacząć ten dzień, a ten dzień zacznie się za dokładnie minutę, punktualnie o piątej. Za dwie godziny, co ja mówię, jeszcze jedną godzinę audycji Trójka Budzi realizuje dziś Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Przed nami, tak jak już wspomniałam, jeszcze jedna godzina wspólna, a zacznie ją Paweł Domagała. Weź nie pytaj, teraz w Trójce. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód. Ja ciebie mam, największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę.